वन श्री कृष्ण मधुसूदन माधव का लीला का महाअमृत पान हम सब कर रहे हैं। महाभारत महाकाव्य हमारा निरंतर चलता हुआ मध्य युद्ध के संग्राम में आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, हम 11वें अध्याय में। आज भैया दूज भी है, आप सबने वो पर्व भी मनाया है। आदि काल से ये पर्व मनाए जाते रहे, इसकी प्रासंगिकता सदा रही है। बरसातें समाप्त हो जाती हैं, जब नदी नाले उतर जाते हैं तो बाहर दूर दूर देशों में जाने के लिए बैलगाड़ियाँ सजने लगती हैं, तो बहनें भाइयों को तिलक करती हैं। इसका केवल भगवान राम की कथा की प्रासंग नहीं है, ये आदिकाल से चले आ रहे हैं। बरसात भर पुराने ज़माने में हम लोग सत्संग करते थे, कथा आदि करते थे, बाहर नहीं जाते थे, तो गुरु पूर्णिमा से ही ये कार्यक्रम शुरू होते थे और ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहते थे, जिसमें सत्संग के द्वारा, कथाओं के द्वारा, ऋषियों का वर्णन करते, जगह जगह अपने अपने स्थानों पर ये कथाएं होती थी और इन्हीं कथाओं का उपसंहार होता था, लीलाओं और नाटकों का भी समापन होता था और उसके बाद तिलक लेकर विजय श्री का। व्यवसायी अपने व्यवसाय को चल देते थे, योद्धा अपनी राह जाते थे, सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ जाते थे। तो इसलिए इस पर्व की प्रासंगिकता कई प्रकार से रही है। गोविंद हरि हरि ओ नारायण हरि। अर्जुन हम सब हैं, हम सब ने जाना है कि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव रूप हम सब अर्जुन हैं। शरीर रथ है, यही 5 तत्वों से बना पांडु है। आत्मा श्री कृष्ण ही सारथी हैं तथा मायाओं का महासमर ही महाभारत है। एक बड़ी ही विचित्र कल्पना है सनातन धर्म की, जो सारे विश्व में अनूठी है, अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है और संपूर्ण विश्व में कोई भी स्कूल ऑफ थॉट लें हम, किसी संप्रदाय में ये विचार कभी प्रकट ही नहीं हुआ है। धर्म ने माना कि मनुष्य की योनि लीला की घड़ी है। हमने राम लीला और कृष्ण लीलाएं जो कराई और ये भी जो महाकाव्य लीला ग्रंथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम क्यों कहते हैं कि आप ही की कहानी है? क्योंकि ये सारे महाकाव्य आपको आपकी वस्तु स्थिति का परिचय करा रहे हैं कि आप महज एक लीला कर रहे हैं और उस लीला में आप सब एक एक अपना अपना किरदार निभा रहे हैं ये बात। और यदि आप भूल जाते हैं कि आप किरदार निभा रहे हैं तो आप उसको मैले से मैला, घटिया से घटिया करते हैं और हर मैल के बहुत सारे पक्षधर भी हम में से खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, ऐसा तो करना ही था ना घर गृहस्थी के लिए, वगैरह वगैरह। ये महाकाव्य अचानक आपकी आँख खोलते हैं, अरे पगले, किसका घर किसकी गृहस्थी। शरीर का एक कोश तुम नहीं बना पाए अपने तन का, तो तुमने बेटा बेटी कहाँ बनाए थे? भस्मी से अन्न बनाना तुम्हें आज भी नहीं आता, पेड़ों में यज्ञ ही भस्मी को अन्न में लौटाता है, तुमने पेट किसका भरा? तो तुम एक लीला, एक नाटक ही तो कर रहे थे और उस लीलाओं को तुमने इतना मैला, इतना घिनौना क्यों किया? ये आत्मचिंतन और आत्मबोध के ये अमृत क्षण है, ये महाकाव्य है। अक्सर कहते हैं इतने लक्ष्य जाप कर लेना तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इसी सिर फिरे काम में आप सब पड़े रहते हैं। अतुलित बल धामम, हनुमान जी अतुलित बल और शक्ति के स्वामी हैं। रावण जैसे कांपते हैं, सचराचर उनके शौर्य की गाथा गाता है, और सारे ब्रह्मांडों में कोई ऐसा नहीं जो शौर्य में उनका मुकाबला कर सके। हनुमान जी में इतना बल है, लेकिन वही हनुमान जी का कैलेंडर जब यहां टंगा होगा तो हवा गिरा देगी उसको। तो वो मंत्र जो तुम्हारे कैलेंडरों की तरह टंगे हैं तुम्हारे दिमाग में, और तोतों की तरह तुम रट रहे हो उसे टेप रिकॉर्डरों की तरह, वो कैलेंडर अभी हवा में नीचे गिर जाए तो उठ के अपने आप टंग सकता है? अतुलित बल धामों का चित्र लगा उसको, क्यों नहीं टंग सकता? कि जो सचराचर को धारण कर रहा है उसका चित्र गिर क्यों गया है और अपने आप उठ के टंग क्यों नहीं रहा? वही हाल तुम्हारे तथाकथित मंत्रों और रटंती का है। मंत्रों में पहले अपने प्राणों को बसाया जाता है, विधान जाना, और मंत्रों को पहले प्राण पल्लवित किया जाता है, नहीं तो वो कैलेंडर के जैसे होते। अब साक्षात बजरंग बली खड़े हो तो पवन देव या कोई भी आंधी तूफान क्या उन्हें गिरा सकती है? अथवा किसी का साहस है कि जो उन्हें विचलित कर सके? लेकिन कैलेंडर में उनका चित्र लगा था, वो कर गया, क्योंकि कैलेंडर में चित्र है, प्राण नहीं है। और तुम्हारी किसी पूजा में, किसी भक्ति में प्राण नहीं है, प्राण तो तुमने विषयों में डाले हुए हैं, प्राण तो तुमने अपने दम में डाला हुआ है, प्राण तो तुमने झूठ और कपट में डाल रखा है, तो तुम्हारे मंत्र कहां से सिद्ध हो जाएंगे? 1 करोड़ बार और गालो। प्राण डालने का मतलब मन, प्राणों से अपने आप को उस मंत्र का में बसना और उसे अपना जीवन लगाना होता है, तब वो सिद्ध होता है। वरना चाहे जितने ठिकानों पे नाक रगड़ाओ, पागलपन के अलावा कुछ पाओगे नहीं। पिता का चित्र भी टंगा है, गिर जाएगा तो उठ सकता है क्या? क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। उसी प्रकार मंत्रों को जो निष्प्राण करके भजते हैं वो मंत्रों का अनादर करते हैं, वो उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली करते हैं। मंत्रों में अपने आप को पूर्ण रूपेण अर्पित किया जाता है, और इसमें तुम्हें घाटा क्या है? अभी तो लीला ही कर रहे हो, नाटक ही तो कर रहे हो। पहना वो रहा, खिला वो रहा, सजा वो रहा, एक एक कोश शरीर का वो बना रहा, भोजन को रक्त में वो बदल रहा, मट्टी से आना वो ला रहा, तुम्हें तो फुर्सत ही फुर्सत है। अगर तुम अंधे नहीं हो, विषांतता नहीं है, तो तुम्हारे पास काम कहाँ है? तुम तो केवल निमित्त कर्म भर का रिहर्सल ही तो कर रहे हो। तो मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे फलाना नहीं है, साथ में ये नाटक भी कर रहे हो, किरदार मैले कर रहे हो। फौज में भर्ती होने लड़के आते हैं तो उनकी सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के समय उन्हें फौजी होने का रिहर्सल ही करना होता है। युद्ध लड़ते हैं क्या वो? बोलो, नहीं लड़ते हैं। कवायद करते हैं, पीटी करते हैं, चांदमारी करते हैं, सारे फौज के रिहर्सल करते हैं, सचमुच का युद्ध नहीं होता है। तो नारायण ने कहा कि मनुष्य की योनि में भी मैं अभी तुझे रिहर्सल के लिए, कवायद के लिए लाया हूं, तुम्हें जो पास होगा वो प्रमोशन लेगा, अगली अवस्था पाएगा है? और ट्रेनर कह रहा है कि निशाना साध, और आप कह रहे नहीं मैं गोली भी चला देता हूं है? तो यही तो कहेगा कि बंदूक उठा और 20 राउंड लगा, ये तुम्हारी बीमारियां हैं, पीड़ाएं हैं, विपदाएं हैं, ये सब है क्योंकि किरदार मैले हैं। जैसे वहां वो फील्ड में सजा देता है, पिट्ठू लगा देता है, दौड़ते रहो या क्राउल करो, बिठा देता है, सजा देता है वो कि अपनी मर्जी से जल रहा है तो चले चले, चल ये दंड दिया तेरे को, उसी तरह वो भी तुम्हें सजा देता है। कि अभी रिहर्सल में तुमको मेरी गाइडेंस में चलना था, तुम्हें ट्रेड होना था, और तुम अपनी मनमानी करने लगे। रोग व्याधियां विपत्तियां पीड़ाएं ये सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि तुमने अपने दंभ के आगे ईश्वर को भी बौना बनाया हुआ है। भजन किसके गा रहे हो पूछो अपने आप से। किरदार मैला है तो आगे मंजिल भी कहां है। मैला है किरदार तो लुट गई मंजिल है, कुछ मिलने वाला नहीं है। और जिन कारणों से किरदार मैला किया है वो सब छूट जाएंगे क्योंकि कमेटी वाला तुम्हारी चमड़ी भी उधेड़ लेगा, कपड़ा भी उतार लेगा। ये तो रामलीला कमेटी के तेरे थोड़े ना है। जो नया जीव आएगा इसी की राख से अन्न बनाऊंगा, फिर कपड़ा बुन करके उस नए जीव को जो लीला करने आएगा उसे पहनाऊंगा। एक कपड़ा भी उतार और जा, निकल जाए यहां से। शमशान घाट हम सब की इंतजार में बैठा है। ये सब जानते हुए भी हम सिर्फ पाखंड करते हैं, नाटक करते हैं, ड्रामे करते हैं और सोचते हैं कि जो हम सोचेंगे भगवान को मानना ही पड़ेगा। उसके कोई अकल वकल थोड़े ना, सारी बुद्धि तो हमारे पास है। ये सनातन धर्म है जिसने जीवन के यथार्थ को, सचराचर को सूक्ष्मता से पढ़ा और तब धर्म की कल्पना हुई। ये कोई संप्रदाय नहीं है। मट्टी से उभरते अन्न की बालियों में मौत को नकार कर लौटते जीवन के हर क्षण को पढ़ने के बाद ही धर्म ने कहा कि ये जीवन एक नाटक है, एक लीला है, इसलिए ये लीला ग्रंथ है, ये महाकाव्य है, मेरी कहानी है। बाकी जगह संप्रदाय तो बताएंगे ये कर लोगे तो तुमको वैकुंठ मिल जाएगा, ये कर लोगे तो तुम तुमको इतना सारे रत्न मिल जाएंगे, फलाना हो जाएगा। ये धर्म है जिसने कहा यथार्थ को पढ़, अपने आप को पहचान ले। मनुष्य होके भी तूने अपने को नहीं जाना तो कल क्या पशु योनियों में अपने को पढ़ोगे, अपने को जानोगे। उन्होंने कहा कि जीवन एक नाट्यशाला है और उसी को भगवान यहां गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तू निमित है, निमित मात्र होकर युद्ध कर। अर्जुन के मन में संदेह है, हमारे भी हैं, जब बैठे थे तो बहुत थे, अब कुछ कम हैं और कुछ हैं कि जो अभी भी जाग रहे हैं, बाकी हैं। अर्जुन ने कहा था कि गोविंद तुम मुझसे मिली जुली बातें क्यों कर रहे हो, दोहरा लो। पहले तो बताते थे कि गुरुजनों की अपनों की सेवा करो, हाँ मातृभक्त हो, पितृभक्त हो, हाँ अपनों के साथ सबका उचित आदर समादर करो, सबको प्यार करो, और आज कह रहे हो सबको मार, है ना उल्टी बात। और आज गोविंद कह रहे हो कि इन सबको मारो, जो तुमसे युद्ध की इच्छा करने वाले आए हैं इन्हें युद्ध में इनका संहार कर दो। नारायण क्या ये पाप नहीं होगा, जिनके प्रति मुझे भक्त होना चाहिए, जिनका मुझे सम्मान करना चाहिए, ऐसे पिता मैं भीष्म को मारूं जिसकी मैं गोद में खेला हूं। और वे गुरुजन जिन्होंने मेरे को ये सारा ज्ञान दिया है आज कह रहे हो युद्ध में इन्हें भी परास्त कर दो, मार दो इन्हें, क्योंकि ये भी युद्ध की इच्छा से आए हैं तो इन्हें भी मारो। गोविंद क्या ये अधर्म नहीं है, क्या ये पाप नहीं है। वो भोला निष्पाप अर्जुन पूछ रहा है, जीव पूछ रहा आत्मा से, मेरा मुझसे ही जो वार्तालाप है वही तो ये महाकाव्य है। आत्मा कृष्ण है, जीव रूप अर्जुन है, मेरे भीतर ही मेरे अंतर्द्वंद छिड़ा है और कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। दो धर्मों के बीच में मैं फंसा हुआ हूं, यही अर्जुन की अवस्था है इस महाकाव्य में। और हम सब अर्जुन हैं। कह रहा तुम कहते हो इन्हें मारो, क्या ये अधर्म नहीं होगा। और इस युद्ध में ये भी तो निश्चित नहीं है कि मैं इन्हें मारूंगा अथवा ये मुझे मारेंगे। फिर इन सबको मारने के बाद क्या मैं पाप का कारण नहीं बनूंगा? कैसे संकरता नहीं फैलेगी और धार्मिक आस्थाओं का, विश्वास का विनाश नहीं होगा? पुनः इन सबको मारने के बाद यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल गया तो इनके बिना मैं भोगना भी तो नहीं चाहूंगा। अकेला राजा कौन गाएगा, कौन सहराएगा? गोविंद जी आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत मिली जुली सी बातें करते हैं नारायण, मैं नहीं समझ पाता। अर्जुन कह रहा है इन सबको मारने के बजाय मैं युद्ध से उपरांत क्यों ना हो जाऊं और भिक्षा का अन्न लेता हुआ जीवन शेष कर दूं, इसमें बुरा क्या है? सभी तो ऐसा कर रहे हैं। ये पांच प्रश्न थे अर्जुन के, ये पांच संदेह थे अर्जुन के। उन्हीं के उत्तर में ये श्रीमद् भगवद गीता के हमने 11 अध्याय तक पहुंचे हैं, 10 पढ़ लिए। गोविंद कहते हैं कि हे अर्जुन, यहां न कोई मार रहा है न कोई मर रहा है, जगत एक नाट्यशाला है। रामलीला के मंच पर गांव के प्रधान को ही हमारे यहाँ रावण बनाते थे और 25 साल वो रावण बना और हर साल वो मारा गया और वो फिर भी जिंदा था और हट्टा कट्टा था। हमने उसे कहा तूने, मुझे तो लगता है तू संजीवनी पी गया है, हर बार रामलीला में मरता है फिर जिंदा हो जाता। तो कहने लगा क्या कह रहे हैं आप, वो तो लीला होती है ना। मैंने कहा वो लीला ही तो हम नहीं समझ पाते हैं कि यहां भी तो लीला ही होती है। गोविंद कहते हैं कौन मर रहा है कौन जी रहा है? वो जिसे तू कहते हो आज मर रहा है वो कल नई जिंदगी में नए कपड़े पहन के फिर इसी नाट्यशाला में आ रहा है। जैसे मेरे गांव का प्रधान आता है वैसे वो भी आ रहा है। मौत ही आखिरी मंजिल होती तो मैं भी कहता थोड़ा संभल के चलना, ऐसा नहीं। बहुत से धर्मों में एक ही जन्म की बात है कि सबके सब कब्रों में चले जाओगे और फिर जब तीसरा ट्रम्पेट या सूरा बजेगा दोनों में है और तब फिर जब नई सृष्टि होगी तब तुम्हारा उद्धार होगा। सनातन धर्म ने ऐसी कोई बात नहीं कही क्योंकि उसने खुली आंखों से हर मट्टी को फिर इंसान बनते देखा है। उसने उस जादूगर की, उस जादूगरी को देखा है कि गुजर जाता है जिधर से भस्मी के कणों को छूता बन जाता है वो फिर से एक नवजात शिशु। उसने किसी को कहीं रुके नहीं देखा है, वो जानता है कि जीवन एक निरंतर एक महाकाव्य है, मौत तो अर्ध विराम है, पूर्ण विराम भी नहीं है और ये महाकाव्य तो अनंत तक लिखा पड़ा जाता है। फिर इसमें मृत्यु का महत्व क्या है, वो जानता है इस बात को। इसलिए वो धर्म को कोई अंधता नहीं देता, सचराचर को सूक्ष्मता से उसमें जो बिलोया सत्य और अमृत है उसे प्रकट कर देता है। उसकी कथाओं में भी उसके पाथ जो थोड़े विलक्षण दिखते हैं, अक्सर आप लोग एक दूसरे पे व्यंग करते हो कि अरे वो नारद मुनि है उससे बच के रहना कहते हैं, लेकिन मेरी कथाओं का नारद एक अद्भुत विलक्षण पात्र है। वो मथानी का काम करता है और जब तक मथानी नहीं आएगी दही में से मक्खन का अमृत बाहर कैसे आएगा? तो मथानी सबसे महत्वपूर्ण है मक्खन के लिए। तो एक एक पात्र भी उसकी कथाओं में जो चुने हुए हैं वे असाधारण है, विलक्षण है, और उनके उद्देश्य भी विलक्षण है। वहां कोई खलनायक नहीं होता है, उसकी कथा में केकई भी खलनायक नहीं है, रावण भी भक्त है। और मेरे जीवन में मेरे सगे खलनायक है। कौन सी लीला कर रहे हो भाई? ये रामलीला नहीं, ये कृष्ण लीला नहीं, ये किसी धर्म ग्रंथ की कोई कथा नहीं है। और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं भी सबके लिए खलनायक बना हुआ हूं। सभी की मन भावनाओं को अपने झूठे दम के लिए कचोटता रहता हूं, लेकिन लगता है मैं तो सही कर रहा हूं, बाकी सारे गलत है। बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए हमारे मन को धोने के लिए ये राम लीलाएं हैं, कृष्ण लीलाएं हैं, ये ईश्वर ने लीलाएं, क्योंकि हमको हमारा सत्य पढ़ाने के लिए। कि सिर्फ लीला के पात्र हो और रिहर्सल भी में भी अपना मन घुसेड़ करके दंड के अधिकारी हो रहे हो, पुण्य नहीं कमा रहे हो। हाँ, ये तुम्हारी पूजाएं, ये मालाएं, इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि ये तो मनमानिया है। प्रभु माने, वो मानिया नहीं है। कैलेंडरों की तरह भगवान को कागज भर बना करके अपने जीवन में रखा और विषयों को प्राण पल्लवित कर रखा है तुमने। अपने सारे प्राण वहां बसाए हुए हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गद्दी, मेरा दुकान, मेरा व्यापार, मेरे सगे, मेरे दुश्मन, हर लीला मैली मैली। तो कहा अर्जुन, ये तो नाट्यशाला का नाटक है जो तू कर रहा है। ये द्रोण, ये भीष्म, ये अश्वत्थामा, ये कर्ण, ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू सिर्फ इन्हें अभिनय में मार। कहा कि जो कुछ तू देख रहा है ये महज एक नाटक है, लीला है। और जो लीला को यथार्थ मान लेगा उसका यथार्थ तो सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा। वो कौन सा लक्ष्य, कौन सी मंजिल पाएगा? अरे, ये अमृत ज्ञान मिल जाए तो मन तो शांत हो जाता है, भय समाप्त हो जाती है, चिंताएं खत्म हो जाती हैं। यदि ये अमृत मेरे जीवन में उतर आए, अरे भाई नाटक है, कल जाना है, ये भी छूटना है, जरा मौज मस्ती से चलो, हाँ, और सुधी वहां की लो जहां जाना है, इसने तो छूटना ही है। तो जैसे निभे निभाए चलो, ये तो रेलगाड़ी का डब्बा है, यात्री हैं, जहां टिकट खत्म होगा वहीं प्लेटफार्म पे उतर जाएंगे, फिर इस रेलगाड़ी से हमारा कहां संबंध होगा? अज्ञानी जन इसमें लिप्त हो जाएंगे, मदांध इसे छोड़ नहीं पाएंगे, और जो ज्ञानी है वो उस क्षण से बहुत पहले इससे मुक्त उन्मुक्त होकर प्रभु में बस जाएंगे। कि जब आगे ये यात्रा गोविंद ही है तो चलो अभी से उसमें बस, देरी क्यों करनी? लेकिन दंभी, लोभी, कामी, क्रोधी, मिथ्याभिमानी सुनकर भी नहीं सुन पाएगा, फिर उसी दुर्गंध में चला जाएगा और समझेगा कि वही सबसे ज्यादा सही है, वो जो कर रहा है वही उचित है। तो कहा अर्जुन, और यहां हमने एक तस्वीर और उठाई थी कि बीच महासमर में अर्जुन खड़ा है और मेरा वानप्रस्थी भी आज कुरुक्षेत्र में कुरु यज्ञ के साथ सन्यासी होने आया है, उसके भी यही संदेह है कि अभी तक कह रहे थे मातृ भक्त हो, पितृ भक्त हो, और आज कह रहे हो सबकी चिता जलाओ तभी सन्यासी होगे। किल द वेरी थॉट कि आज सबकी चिता जलाओ, मनसा वाचा कर्मणा अपना सारा अतीत जला दे रही होगी यदि तू सचमुच इस महासमर में आना चाहे तो। क्या आज से माता नहीं, पिता नहीं, बंधु भाई, कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये सवाल हर अवस्था में खड़े अर्जुन के हैं। क्या आज कह रहे हैं आप लोग के सन्यास के लिए मुझे सारे अतीत को और सारे संबंधों को जलाना है? मैं ऐसा क्यों करूं? क्या ये पाप नहीं है? तो उसका उत्तर भी गोविंद इसी श्रीमद् भगवद गीता में नारायण बड़े लीलात्मक ढंग से दे रहे हैं कि मैं ही जगत पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही भस्मी को अन्न में और अन्न को शिशु में लौटाता हूं। अर्जुन, आत्मा ही माता पिता मित्र पितुमा तो सहायक स्वामी सखा, वो सब कुछ तो तेरा अंतर आत्मा है, मैं हूं। पहले बच्चा कबूतर से कहा पढ़ता था, लेकिन क्या अब जब बड़ी क्लासों में आकर भी कबूतर से का ही पड़ेगा? नहीं, अब तो सीधे का पड़ेगा। जानता है अब कबूतर की नहीं का की जरूरत, अक्षरों को पहचानता है और सहज पड़ेगा। जब जीवन की पाठशाला आरंभ हुई थी तो मैं भी प्रतीकों को नाम देता था और उनमें अपने जीवन के अक्षर खोजता था। पहले माता का मान ढूंढने के लिए माता में देखता था बच्चा, पिता के लिए कपा पिता में ढूंढते थे, लेकिन पिता से ही पा पड़ना है नहीं, फिर उस अंतरात्मा को पहचाना कि हलवाई तो वही था जो बर्तनों में यज्ञ करके मुझे लाया, उस आत्मा ने ही तो भस्मी को माता पिता रूपी दो पात्रों में धर्म पूर्वक यज्ञ करके उसे अन्न से रक्त मांस के कणों में लौटाकर मुझे शिशु का रूप प्रदान किया, और वो आत्मा ही तो है जो माता के को दूध से वरद किया तो मैं जी पाया, और वो आत्मा ही तो है जो आज भी बन के शबरी का राम मेरे जूठे भोजन को स्वयं परमेश्वर आत्मा होकर रक्त में बदलता है। तो अब मुझे फलाने से माता से माँ नहीं पढ़ना है, जो कुछ पढ़ना है अब तो आत्मा से ही पढ़ना है, पितुमा तो सहायक स्वामी सहायक, क्योंकि सत्य वही है। आज संपत्ति का साथ ही मेरा अंतर आत्मा है, न कि कोई मकान, कोई दुकान, कोई ठिया, कोई ठिकाना, चार दीवारें ना। और आप ही सोचो कि आपका बेटा केजी में कबूतर से कहा पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गया और पढ़ रहा है कबूतर से कहा, कौन प्रसन्न होगा? कौन कहेगा कि ये बहुत समझदार है? और कैसे तुम कह लेते हो कि तुम बहुत समझदार हो बेटा, तुम भी तो वही कर रहे हो और अपने को शाबाशियां दे रहे हो। अगर ईश्वर भी आ जाए तुम्हारे सामने तो प्रभु ही गलत है, तुम तो बिल्कुल सही हो, क्या बात है? पूछो अपने आप से। अमृत के क्षण जा रहे हैं, हर क्षण मैला मैला जा रहा है, कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे हम, कैसे पाएंगे मंजिल हम? भगवान का प्रसाद कोई मंदिर में तुम्हें दे, तुम्हें कोई उसे नाली में नहीं फेंकेगा, नहीं डालोगे उसे? अरे भगवान का प्रसाद है तो पवित्र प्रसाद नाली में कैसे डाल सकते हैं? और जीवन का हर क्षण आत्मा दे रहा है, उसे तुम विषयों की नालियों में डाल रहे हो और कहते हो कि तुम बिल्कुल सही हो। और क्योंकि तुम सही हो तो तुम्हें जागने की जरूरत क्या है? सत्संग हो गया है, थोड़ा सा पुण्य और मिल गया होगा, किसी खीसे में पड़ गया होगा, मालूम नहीं कुछ मिले ही होगा, चलो ठीक है सत्संग कर रहे, ये कोई तरीका नहीं है। मुझे पूरी गंभीरता से अपने आप को ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि मैं अपने साथ यदि स्वयं विश्वासघात कर रहा हूं तो मैं विश्वास पात्र किसका हूं और कौन विश्वास करेगा मुझ पर? मैंने तो अपने को भी नहीं बख्शा है। हम सबको पूछ रहे हैं अपने आप से। तो कहा कि तू किसी से दूर नहीं जा रहा है, हम उसे सन्यासी को समझाते हैं, मातृभाव से पितृभाव से भेद से जब तक तू जगत को भज रहा था तो सबसे बहुत दूर था। आज जब सबको ब्रह्म भाव से भजेगा तो तू ही सबसे करीब होगा आत्मा की भांति। माया में जो छूटते हुए दिखते हैं वही बसते हैं तुझ में। मैले भाव छूट जाते हैं, अमृत भाव रह जाते हैं। इसलिए रे सन्यासी, सबकी चिताएं जला, अपनी भी जला। कि अतीत का वो व्यक्ति सारी उपलब्धियों के साथ आज भस्मसात हो रहा है। मैं ज्वालाओं से यज्ञ की उत्पन्न हूं, ज्वाला मेरी राह है, ज्वाला ही मेरा वस्त्र है, और मैं अग्नि के समान सचराचर की सेवा करूंगा, भेद किसी से नहीं करूंगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब में उसे एक ब्रह्म को देखूंगा। ये शूद्र है, ये पतित है, ये त्याज है, नहीं, जिन्हें आत्मा ने स्वीकारा है वे सारे मेरे पूज्य है, क्योंकि आत्मा ही तो मेरा आराध्य है। सीए राम मैं, आज तुम गा सकते हो, मानोगे कैसे? क्योंकि भेद तो तुम्हारे भीतर तक गड़ा हुआ है, तो कैसे मानोगे? तो इसलिए कहा कि सबको मार। और यहां युद्ध में भी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जीवन के सत्य को पाने के लिए युद्ध को उसी प्रकार संग्राम की तरह लड़ना होता है जैसे मथानी को दही के बीच में द्वंद्व करना होता है, तभी मक्खन निकलता है। लाइक ये सही लगाने वाले, पाप को सहलाने वाले, इनका कभी उद्धार नहीं होता। और जब वक्त निकल जाता है सिर्फ पछतावा रह जाता है। और फिर हजारों साल भटकना पड़ता है। फिर अवसर देता है परमेश्वर, लेकिन अगर हम नहीं सुधर पाते हैं तो फिर लाखों साल के लिए भटक जाते हैं। हमें अपने दब छोड़ने होंगे, सत्य को सत्य स्वीकारना होगा। तो कहा, इसलिए कहा कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर। अर्जुन ने क्या कहा कि भिक्षा का अन्न लेता हुआ यदि मैं जीवन समाप्त कर दूं, भिक्षा का अन्न कौन लेता है? तुम सब भी का अन्न खाते हो, हम सब, अमेरिका का राष्ट्रपति भी, ये सब भिखमंगे हैं। क्योंकि जो अपने को एक सांस एक धड़कन न दे पाया, जो मट्टी से एक दाना गेहूं न बना पाया, वो सब भिखारी ही तो है। हम सब भिखमंगे हैं, और हम भिखमंगे नहीं हैं, हम तो उसकी संतान है जो सर्वशक्तिमान है, उसके हम बच्चे हैं। तो रिहर्सल में मुझे इस बात को याद रखना है कि बेटा, वो जो बाप के नक्शे कदम जाए, मुझे उस समर्थ अवस्था तक पहुंचना है। धर्म कोई खाली घंटा घड़ियाल पूजा पाठ पर नहीं है, वो संप्रदायों में है। धर्म ने तो कहा मुझे हर क्षण अपने को पढ़ना है, और जब संतान हूं पिता की तो पिता को लज्जित नहीं होने देना है, उसकी जैसा बन के दिखाना है। तो पूरी ईमानदारी से यहां रिहर्सल करना है, और आगे जहां वो युद्ध के लिए खड़ा करेगा वहां सबसे अच्छे योद्धा बन के कर्म क्षेत्र में भी दिखाना। और मैं तो रिहर्सल में ही मनमानियां कर रहा हूं, अपने मन की कर रहा हूं, हाँ, और चाहता हूं जो मैं मनमानी करूं, जो मेरे मन के पाप है, उसे भी मैं भगवान कहते कि हाँ यही धर्म है, तू कर ले। तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझे तो हर जख्म पे मरहम लगाना था, न कि चंद मिथ्याभिमानों के लिए किसी को जख्म देने थे, क्योंकि वो तो आत्मा हो कि जीव मात्र की जूठन को रक्त में बदलता है, किसी के गुनाह और पाप नहीं देखता है, हत्यारे को भी सांस धड़कन देता है। कर्म क्षेत्र के पाप हैं, कर्म क्षेत्र में भोगेगा, वहीं थाने में तोड़ा जाएगा, वहां फांसी होगी अदालत में, लेकिन मैं तो तुझे सांस धड़कन देता ही रहूंगा। वो अपना धर्म आत्मा नहीं छोड़ता, और मैं आत्मा की संतान होकर अधर्मी क्यों हो जाता हूं? मुझे पूछना है अपने आप से कि सिर्फ बदले की भावना से ही जीना, बदले की भावना से ही व्यवहार करना, बदले की भावना, उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, तो उसमें और आप में फर्क क्या है? हम सीए राम मैं सब जग जानी इस भावना से कर्म क्यों नहीं करेंगे। हम केवल झूठ और कपट को ही सब कुछ मानकर क्यों जिएंगे। और ये सारे के सारे हम पढ़ते चले आ रहे हैं। और भगवान ने ये भी कहा, नारायण ने पुनः स्पष्ट किया कि हे अर्जुन, चारों वर्ण भी जो हैं, जो तू भेद के देख रहा है, तो कहा चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी जो तू देख रहा है, ये गुणों कर्म के विभाग से हैं। और फिर पुनः बताया, दो रास्ते हैं अर्जुन गमन के, एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है। सकाम मार्ग कहा है तो किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि ये सकामियों के लिए बनाया गया मार्ग है। तो ज्यादा पुण्य पुण्य की बात मत करो, इतने अंधे भी मत बनो कि तुमको आंख देने वाला शर्मिंदा हो जाए। इतना भी दंभ, इतना भी हट मत करो। कह रहा हूं कि ये सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, इसका पितृयान है, और हे अर्जुन इसमें आवागमन है। पढ़ा, हम सब ने पढ़ा कि 12 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक 12 दिन का सूतक ओढ़ के पैदा हुआ तो बरहा मनाया है, और जब यज्ञों पर भी धारण किया कि इसी शरीर में दूसरा जन्म आत्मा में लेके दिखाऊंगा। द्विजन्मना जायते इति द्विजा, और जनेऊ से मैंने तुम्हें द्विज घोषित किया है। और जब तुम नहीं उस द्विज धर्म को धारण कर पाए, सकाम में ही जिए, सकाम मार्ग पितृयान से जाने लगे, तो मैंने कहा जनेऊ तोड़ दो। अब इस 12 जन्मों की शुद्धता का प्रतीक 12 दिन का जो सूतक ओढ़ के पैदा हुआ है, उसमें इस एक जन्म का एक दिन और जोड़ करके इसकी 13 ही मनवाओ, ये महाशूद्र हो गया है। पुनः ये धोखेबाज रहा है, ये सबके साथ झूठ और विश्वासघात करता रहा है, इसने स्वयं को भी नहीं बख्शा है, इसने मार्ग गंवाया। सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है कि जो ठकुर स्वाति करे गुरुजी और अपना माल उतारे। कहने लगे बड़ा सुंदर प्रवचन था, बड़ा आनंद आया। क्यों? क्योंकि उसने ठकुर स्वाति करी, हमारी गलतियों को भी अमृत बता दिया। जो विषयों को भी पूजा बताए वो भगवान हो जाता है। भले निशाचर हो, रात में चलने वाला हो, तो भी वो भगवान बन जाता है। नाम तो सुने ही होंगे, रजनीश, रजनीश माने जो रात में चलता है चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि वो मेरी कमजोरियों को भी धर्म का आवरण जो दे रहा है, तो इससे अच्छा और कौन हो सकता। जो तुम्हारी कमजोरियों को सहलाने लगे, तुम्हें वही धर्म दिखाई पड़ता है, वही भगवान दिखता है। और जो तुम्हें एक अच्छी प्यारी सी ईमानदार जिंदगी जीना सिखाए, कहने लगे ये इनका प्रवचन तो बहुत कड़वा है। लेकिन जो तुमको जागते, जो जाग रहे हो उसमें भी सुला दे, वो अच्छा है, तो उसी में भटक जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो ऐसा नहीं कर पाएगी, वो तो जगाने का ग्रंथ है, स्वयं परमेश्वर दे रहे हैं, वो तो जगाएगा ही, बुरा लगे तो। तो कहा सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है और जिसमें आवागमन आवागमन है। क्योंकि जो रिहर्सल में फेल है उसको कहां से वैकुंठ मिलना, वो कहां से पोजिशन पाएगा। कहा लेकिन एक मार्ग और है अर्जुन, जो शुक्ल मार्ग है, जिसका देवयान है। कहा गोविंद वो कौन सा मार्ग है? कहा इस मार्ग से जाने वाले दोबारा इस रिहर्सल के लिए, इस लीला के लिए इस मानव योनि में नहीं आते हैं। वे मेरे ही नित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत की राह जाते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। वो शुक्ल मार्ग है, जिसका देवयान है। शुक्ल मार्ग आत्मा की स्निग्ध ज्योतियों को सदा सामने रखना, शुक्ल मार्ग आत्मा को ही संयोग मान के अपने को आत्मा का ही, नारायण का ही निमित्त मानते हुए, न कि विषयों का दास बन के, गोपाल का दास बन करके, उन्हीं को अर्पित होकर के, उनके पूर्ण रूपेण निमित्त बन के, अपने प्राणों को नारायण में बसा करके, उन्हीं में प्राण पल्लवित करके जीना है मुझे। मेरा कोई आदेश नहीं, गोविंद आप ही का आदेश है। ये शुक्ल मार्ग है जिसका देव अर्थात आत्मा ईश्वर ही ज्ञान है। या लकड़ियां नहीं, वो ब्रह्म ज्वालाएं हैं जो प्रज्वलित है मुझ में, और मुझे उन्हीं में यज्ञ होना है, मुझे तो यहीं से ज्योति बन उठना है। ये दूसरा मार्ग है। एक एक करके भगवान हमारे सामने जीवन के सारे रहस्य प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि अपने ही कपट चाल में ऐसे फंसे हैं कि चाह कर भी निकलना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं प्रयास करेंगे, फिर थक के सो जाते हैं। मेरे कपट ही आज मुझ पर भारी पड़ गए हैं, मुझे निकलने नहीं देना चाहते। और ये सरल मार्ग है, ये सरस मार्ग है, ये अनुपम मार्ग है। इसमें अमृत ही अमृत बरसता है, हर क्षण का सुख है, आत्मा का आनंद है, आत्मा का सौंदर्य है, उसकी सुगंध है, उसका स्पर्श आनंद है। और मैं हूं कि शुक्ल मार्ग को लेना नहीं चाहता, सिर्फ बदले की भावना से सकामी बन के ही जीना चाहता हूं, और अपने उस झूठ और कपट को ही ईश्वर से ऊपर मानना चाहता हूं। उनके आदेश में नहीं, उनको आदेश में लाना चाहता हूं कि स्वामी जी सिद्धि हो जाए तो जो मैं कहूं वो देवी देवता करें। क्या बात है, क्या कल्पना है हमारे महान सिद्धों की, कि बनाने वाले से कहें कि तू मेरे पैर के नीचे आ जा। ये पूजा कर रहे हो, ये उनका अपमान कर रहे हो, उन्हें मान रहे हो या उन्हें नीचा दिखा रहे हो। बड़े तीर मार लेते हो, पूछो अपने आप से। तुम कहते हो कि तुम किसी को अपने से बड़ा मानते हो, तो फिर उसको अपने आदेश में क्यों लाना चाहते हो, उसके आदेश में स्वयं क्यों नहीं जाना चाहते हो? नहीं, तुम्हारा दंभ ही भगवान है। सारी चिंताएं आपकी आप जानो, हम तो आपके रूप में बसे मौज करेंगे, कर्तव्य करते रहेंगे। आप आदेश दो, हम करते, हम आपके आदेश में चलेंगे, आत्मा के आदेश में रहेंगे, आत्मा के आदेश में जिएंगे। हम शुक्ल मार्ग से देवयान से जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य की योनि में भी देवयान से ही हम आए हैं। हमें कोई चिता की लकड़ियां लौटा के नहीं लाई हैं। वो देवयान था जो भस्मी से हमें आनंद में लाया। कैसे आए हो तुम, पूछो अपने आप से। वो देवयान था, आत्मा यान था जो तुम्हें मट्टी से अन्न में लाया है। वो देवयान था जिसने तुम्हें अन्न से शिशु का रूप दिया, और वो देवयान है जो तुम्हें जीवन का हर क्षण सांस और धड़कन दे रहा है। आज उस यान को नकार कर तुम पितृयान से जाना चाहते हो वापस? पूछो अपने आप से, पूछो, प्रश्न करो अपने आप से कि ये कौन सा दंभ, कौन सी कुंठा तुम्हें बांधे है। और जो कुंठाओं से न निकला, जो कुंठाओं से विगत ना हुआ, उसे वैकुंठ कैसे हो जाएगा? क्योंकि वैकुंठ की तो एक ही परिभाषा है, कुंठाओं से इतर गया जो, वैकुंठ गया वो। और तुम तो कुंठाओं के लिए ईश्वर को भी नीचा दिखाते हो, तो कौन सा वैकुंठ पा जाओगे? कहा कुंठाओं से इतर गया जो, अलग गया जो, वैकुंठ गया वो। और जिसने अभी कुंठाएं न छोड़ी, उसे कुंठाओं के अतिरिक्त और मिलेगा क्या? वैकुंठ को तो उसे सोचना ही ना चाहिए, उसके लिए तो पागलपन की बात है। दो रास्ते हैं, गोपाल ने बताया कि उसको भी बता रहा हूं कि रे सन्यासी, सन्यास को जाते वानप्रस्थी, तेरे भी दो मार्ग हैं। या तो पितृयान से जाएगा या शुक्ल मार्ग से देवयान से जाएगा। आया देवयान से था, बसमी से अन्न में आया, वहां से किसी भी योनि में गया देवयान से ही गया था, तो लौटा पितृयान से था जब भटक गया था। तो भटकाओं को ही धर्म पूर्वक जीने वालों, ये कौन से धर्म है तुम्हारे? किस संप्रदाय ने तुम्हें क्या पढ़ाया है हम नहीं जानते। इसे मान लेते हो, कितना बड़ा धोखा अपने आप को तुम दे डालते हो कि स्वयं भगवान तुम्हें बदला रहे हैं कि दो मार्ग हैं। और कहा जगता शाश्वते वते, ये भी नहीं कहा खाली तेरे हैं, शाश्वत जगत के हैं। भस्मी से फल बना, उसके दो मार्ग हैं, गिरेगा सड़ जाएगा, ये पितृयान है, सकाम मार्ग है, वही सड़ गया फिर से। देवयान से जाएगा तो किसी ने खाया और उसकी आत्मा देव ने अपने यान के द्वारा उसको उत्तरोत्तर बढ़ाया, रक्त के कणों में गर्भ में शिशु का रूप ले गया, देवयान से गया वो। उस भस्मी के कण के भी दो मार्ग हैं, जगता शाश्वते मते। एटम ग्रेविटी से बाहर भागता है, हमेशा ऊपर कोटता है, स्पेस में आता है, वो परमाणु जुड़ने लगते हैं, एटम छोटे छोटे जुड़ते जाते हैं, नन्ही गोलियां बनती हैं, गोलियां बढ़ती रहती हैं क्षीर सागर में, जैसे माता के गर्भ में, जैसे पेड़ के गर्भ में कण जुड़ते रहते हैं, वैसे हिरण गर्भ में, क्षीर सागर में, ऊपर अनंत आकाश में ये बिंदु जुड़ते रहते हैं और छोटी छोटी गोलियों का रूप धारण करते हैं, धीरे धीरे ये जुड़ती जाती हैं, उल्काओं का रूप धारण करती हैं, जैसे बच्चा बढ़ता है माँ के पेट में, जैसे पेड़ के गर्भ में अन्न बनता है, फल बनता है। जब ये पूर्ण रूपेण को प्राप्त होता है तो ये क्षीर सागर से बाहर निकल माया के क्षेत्र में आता है और ग्रह का स्वरूप पाता है, जैसे शिशु जन्मता है, जैसे फल पक जाता है। जगता शाश्वते मते, यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल, कोई दो नहीं है। ये संप्रदाय गुरु तो 20 बना देगा, लेकिन कुदरत में दो के बाद तीसरा नहीं है। और तुम कुदरत के अंग हो, किसी संप्रदाय ने तुम्हें जन्मा नहीं है। वो ग्रह धीरे धीरे परिक्रमाओं को प्राप्त होता है और जीवन को धारण करता है, जैसे ये पृथ्वी। लेकिन समय के साथ जब इसकी माया का प्रभाव बढ़ जाता है तो इसकी महाप्रलय होती है और पुनः बिंदुओं में विसर्जित हो जाती है, धूम्रकेतु बनकर भटक जाती है गगन में और इसका विनाश हो जाता है। वैसे ही जैसे चिता की लकड़ियों पर बूढ़े को हम धूम्रकेतु बना देते हैं, धुएं की ध्वजा की तरह उसका सारा शरीर जलकर उड़ता चला जाता है। ये सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है। ग्रह भी मरेगा तो धुएं का बादल बनेगा, तुझे भी पितृयान पर धुएं का बादल बनना पड़ेगा, धूम्रकेतु होना होगा। लेकिन एक दूसरा मार्ग है इस ग्रह के लिए भी, कि यदि ये रुद्र वलय को धारण कर ले जाएगा तो सूरज की भांति अनंत आयु हो जाएगा, बाकी ग्रहों का देवता बन जाएगा। उसी प्रकार सूरज के जैसा आत्मा तेरे भीतर है, यदि तू उस आत्मा देव के साथ जुड़ जाएगा तो तू अनंत आयु को जाएगा, जैसे वो ग्रह सूरज होकर अनंत आयु को गया, वैसे तू भी आत्मा के साथ योग करके, आत्मा को ही सब कुछ मानता हुआ, उसमें डूबा हुआ, उस अनंत की राह जाएगा। जगता शाश्वते मते, सारे सचराचर की, चाहे वो ग्रह है, नक्षत्र है, गैलेक्सी है, कॉन्स्टिलेशन है, सबकी ही गति है। तो उसमें तुम्हारा कौन सा मैन मेड कानून लग जाएगा कि गुरु बता गया था तो ऐसा होगा, क्योंकि गुरु ने तो अभी तक बॉडी का सेल नहीं बनाया है, गप्पे बना लिए होंगे। जगत नियम पर चलता है, एक अकाट नियम पर सचराचर चलता है और यही नारायण है। और इसीलिए हमने आसमानों में नहीं, सचराचर में ईश्वर का वास कराया। और वही है आज का हमारा प्रवचन का ये 11वां अध्याय है कि भगवान ने कहा कि अर्जुन, आज मैं तुझे अपना रूप दिखाता हूँ, जिससे तेरे सारे बाकी संदेह भी धुल जाएं और तू पूर्ण रूपेण भक्ति के मार्ग में आ। तो 10वें अध्याय के में ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया कि कहा कि लेकिन मेरे उस अतिशय रूप को तुम नहीं देख पाएगा अर्जुन, और कोई अर्जुन नहीं देख सकता प्रभु के रूप को। लेकिन यहाँ जो अर्जुन है ये वो है जो स्वर्ग भी हो आया है, इंद्र के यहाँ रह आया है, उससे अस्त्र शस्त्र ले आया है, ये वो अर्जुन है जिसने महाशिव को भी प्रकट किया है और उनसे पशुपतास्त्र तप के द्वारा पाया है। उस अर्जुन को भी नारायण कह रहे हैं कि मेरे इस रूप को तू भी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देगा। और भगवान ने दिव्य चक्षु दिया है और अर्जुन देख रहे हैं, कंपायमान है कि कितना विशाल है, और स्तुति गा रहे हैं कि नारायण आपका ये रूप तो अतिशय अद्भुत है। मैं देखता हूं कि सारी पृथ्वियां ग्रह और नक्षत्र आप में समाये हुए हैं और आपको अणु मात्र भी तो नहीं भर पा रहे। जैसे कि मधुचंदा ऋषि ने कहा था कि नहीं तो आरोदसी रिघाए माणम इन बताहा, कि सारे ग्रह नक्षत्र और सचराचर मिलकर भी तुम्हें अणु मात्र भी नहीं भर पा रहे हैं, और फिर कह रहा नारायण मैं आपको सब में समाया हुआ भी देखता हूं, क्या लीला है। हां तुम भी चाहो तो इस सत्संग गंगा से अपना चक्षु ज्ञान का खोल सकते हो और पूरी ईमानदारी से देखो कि सिवाय गोविंद के संपूर्ण सचराचर में है ही क्या। वो ना होता इनमें तुम में तो तुम कहाँ होते, ये कहाँ होते, ये सत्संग गंगाएं कहाँ होते, ये धर्म के ये शब्द ये आचरण ये व्यवहार कहाँ होते। हमने उसे आसमानों में नहीं बिठाया है, सनातन धर्म ने उसे विराट माना है कि वो हम सब में समाया है, सचराचर ही वो है, वो हम सब में बैठा है और हम सब उसी के नियम से ही पल्लवित और पोषित हैं। ये सनातन धर्म है, संप्रदाय नहीं है कि जो गुरु जी कहेंगे वो होगा। जो प्रकृति और पुरुष की लीला है वही सत्य है, यहाँ कोई मैन मेड ला नहीं चलेगा। यहाँ जो प्रकृति के अकाट्य नियमन है वही धर्म के सिद्धांत होंगे। विराट रूप देखो सब में वही तो है। अगर तुम्हारी आंख ईमानदारी से खुल गई है तो अपने से पूछो जब सब में वो है तो किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी को पीड़ा क्यों है? अरे मुझे सबसे प्यार क्यों नहीं है? जब वो विराट ही सब में समाया है तो मैं विषयों से प्रेरित होकर दूसरों के साथ अन्याय भेद क्यों करता हूँ? आओ आज उसका प्यार बन के सब पे नौछावर हो जाएं, चलो गोविंद गोविंद गाएं, चलो गोविंद के हो जाएं। और उसी को 11वें अध्याय में कह रहे हैं, हाँ अर्जुन कहते हैं कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय कहा उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। यहाँ आप समझते हो कि सिर्फ भगवान ने अपना विशाल रूप नहीं अंतर्दृष्टि दी है कि देख सब में मैं बैठा, यहाँ मेरे अतिरिक्त और कुछ भी तो नहीं। जिन्हें तू निंदे पशु कहता है वो श्वान है, दूर करो दूर करो, देख उसमें भी मैं बैठा हूँ, गाय में भी हूँ, पेड़ों में भी मैं हूँ। प्रभु दर्शन कराते हैं आगे उसको, अर्जुन को जब कहा कि अब मेरे सरस रूप देख। और आप भी गाते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा, और खाली मंत्र पढ़ाते हैं। कि वो सहस्त्र हर शीर्ष वही है, हर आंख वही है, क्योंकि उसके बिना किस कहां सिर है और कहां आंख है, वही वही है, बस वही है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा दशांगुलम, दसों इंद्रियां भी वही है, वही उनमें बैठा है। इनको उन्हीं को अर्पित करके छल उन्हीं का होके जिए। ये मंत्र भी ऋग्वेद के हैं, दशम मंडल के हैं, जब वहां आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। अभी तो प्रथम मंडल में, हाँ ऋचा भी ले लेना कहीं वो छूट ना जाए, आज की ऋचा खोल लें। हमारे ऋषि हैं मेधातिथि कर्ण, उन्हीं के सूत में हैं हम। मेधातिथि ऋषि के 10वें सूत तक आ गए हैं हम, और तीसरी ऋचा है आज की। क्या कहते हैं वो भी सुन। जो गीता है वो वेद है, जो वेद है वो तुम हो, जो तुम हो वो सचराचर है, न भेद है न भेद है न भेद है, और फिर भी भेदभाव में ही जीते हो। ये दुर्भाग्य है हम सबका। आओ भेद मिटा दें, आओ गोविंद के हो जाए। तो क्या कहते हैं, ता मित्रस्य प्रशस्तया इंद्राग्नि ही ता हवामहे। ता माने उस जैसे, मित्रस्य मित्र का अर्थ आप लोग मित्र ही लगाते हैं ना, दोस्त। यहाँ मित्र एक आदित्य का नाम है। द्वादश आदित्य हैं, मित्र वरुण आदि 16-12 आदित्य हैं, ये केवल महाप्रलय के समय प्रकट होते हैं। जब महारुद्र प्रलय के लिए तांडव करते हैं तो महारुद्र के ही आदेश पर ये द्वादश प्रलय की ज्वालाएं सूर्य जो हैं ये प्रकट होते हैं। और फिर सचराचर में न तो कोई ग्रह होता है, न कोई नक्षत्र होता है, न कहीं धुआं होता है, सब कुछ अंतिम रूप से अव्यक्त हो जाता है, न प्रकाश रहता है, कुछ भी न शब्द होता है, सब का सब महाप्रलय को प्राप्त हो जाता है। प्रलय ना उस नारायण में ही लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। पर अर्थ भी करते चलो शब्दों के, नहीं तो आप अक्सर डर जाते हो प्रलय का मतलब अरे बाप रे मार दिया क्या, नहीं प्रलय हो जाता है। प्र माने परमेश्वर में प्रमुखता से संपूर्णता से लय होना, और महाप्रलय माने अंतिम रूप से व्याप्त हो जाना। तो कहा है ता मित्रस्य, जिसने महाप्रलय के लिए कि फिर कोई झूठ कोई धोखा कोई दंभ कोई मैं कोई ऐठान कोई विचार कुछ शेष न रहे, इसे क्या कहते हैं प्रलय। कि जिसने महाप्रलय के आदित्यों को अपने भीतर जला लिया है, आप लोग तो डरते हो ना, लेकिन जलना तो पड़ता ही है, चाहे चिता की लकड़ियों पे या इन ब्रह्म ज्वालाओं में, और बिना जले अगला जन्म भी नहीं मिलता। तो कहा या मित्रस्य प्रशस्तया, कि जिसने महाप्रलय की प्रतिष्ठा की भीतर अपने, प्रशस्तया माने प्रतिष्ठित करना, सम्मानित करना, आवाहन करना, अपने अंतर में उन ज्वालाओं को धधकाना जो मुझे नया रूप दे दें, मेरे पिछले रूप की प्रलय कर दें। क्योंकि जब तक अन्न में मेरी प्रलय नहीं हुई मैंने शिशु का रूप नहीं पाया, जब तक भोजन की मेरे तन में प्रलय नहीं हुई वो ऊर्जा में नहीं लौट पाया, मैं स्वस्थ नहीं हो पाया। तो कहा ता मित्रस्य प्रशस्तय, हाँ डरो मत, ये दोजख की आग नहीं, ये उत्पत्ति की आग है। हाँ या मित्रस्य प्रशस्तय, कि जिसने महाप्रलय का आह्वान किया, कि गोविंद ते कृष्ण नाम अग्नि का भी है, प्रलय का भी नाम दूसरा नाम कृष्ण है, कृष्ण अग्नियों को कहते हैं, ज्वालाओं को कहते हैं। कि यह मित्रस्य प्रशस्तया, कि जिसने महाप्रलय से कहा कि आज मुझे मेरे हर पुण्य पाप सबको जला दो, मेरा अतीत भस्म कर दो, मेरी इच्छाएं कुछ भी शेष न रहे, सब जल जाए, सब कृष्ण कृष्ण हो जाए, ज्वाला ज्वाला हो जाए, क्योंकि जरा सा भी शेष रह गया तो अगला रूप नहीं पाऊंगा मैं। तुमने आज सवेरे गोभी की सब्जी खाई थी, उसने बैंगन की खाई थी, जरा सूंघो तुम्हारे में बैंगन की गंध है, उसमें है गोभी की गंध है क्या? क्योंकि उसकी प्रलय हुई थी अन्न की, तो गंध कैसे रह जाती? और अगर तुम्हारे पास विषयों की गंध है तो तुम्हारा समर्पण प्रलय का हुआ ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं तो जो जो सब्जी खाता उसका शरीर सब्जी के जैसा न नजर आता। तो कहा ता मित्रस्य प्रशस्तय, कि जिसने अपने अंतर में महाप्रलय की उन दिव्य ज्योतियों की प्रतिष्ठा की, उन्हें सम्मानित किया, उन्हें ही सब कुछ माना, उन्हीं को अर्पित हो गया, जो पूर्ण रूपेण समर्पित हो गया, जो इंद्रा अग्नि ही, और उस महान अग्नियों में ता माने उन महान अग्नियों में उनमें हवा माहे जल गया जो अहो, हवा माने यज्ञ हुआ जो अहे अहो। लेकिन कैसे कर पाओगे? तो मकान का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा है? क्या पढ़ा रहे स्वामी जी उल्टा सीधा वेद में भी है? हाँ, पड़ोसियों का क्या होगा और नातेदारों का, और यहां क्या पढ़ा रहा हूं? खैर पढ़ तो लो, करना फिर भले अपने मन की। और बड़ा भाग्यवान होगा जो जाग जाएगा और इस अमृत को पीता हुआ, हर क्षण का अमृत आनंद लेता हुआ अमृत अवस्था को पाएगा, जो क्या वह गमन से मुक्त हो जाएगा। जो कहा ता मित्रस्य प्रशस्त है, कि जिसने महाप्रलय के मित्र आदि वरुणों को भी आदित्यों को भी प्रज्वलित कर लिया, क्या संकल्प मेरे लपट हो रहे हैं। मैंने मन से भी कहा है कि तुझे खेलने का मौका नहीं दूंगा, विषयों से भी कहा है सावधान हो जाओ, तुम्हें भी आज चलना होगा। बात सिर्फ गोविंद की होगी, गोविंद की होगी, आदेश गोविंद का होगा, आचरण गोविंद का होगा। तो तामित्रस्य, अरे उसने जिसने महाप्रलय को प्रशस्तया प्रतिष्ठित किया है, पूरी तरह से अपना अर्पित कर दिया अपने आप को, उसका सम्मानित किया है, जो उसमें अपने आप को समाने चला गया है, इंद्र अग्नि जो उन महान अग्नियों में भस्म होने आया है, ता उनमें हवा महे हवाम अहे अहो यज्ञ हो रहा है जो सोम अपा, वो नहाएगा ज्योतियों के जल से। सोम माने ज्योति, अपा माने जल। हाँ, सोम पा जो शब्द है उसमें संधि है, सोम में मां हलंत हो जाएगा, अपा आ जाएगा, सोम अपा। वही नहाएगा इन ज्योतियों में और सोम पीता है और पान करेगा इन अमृत ज्योतियों का और हो जाएगा अमर, जाएगा वही अनंत की राह पर। और वो जो विषयों को में फिर फिसला बैठा है, वो तो बिना रीढ़ की हड्डी का मनुष्य योनि में आया कोई पशु है, कोई संकल्प नहीं है, कोई रीढ़ नहीं है उसके पास, वो क्या पाएगा। मेधातिथि कर्ण ऋषि बता रहे हैं कि तामित्रस्य प्रशस्तया इंद्राग्नि, कि जिसने विषयों की प्रतिष्ठा नहीं करी है, भौतिकताओं की प्रतिष्ठा नहीं करी है, किसकी करी है, मित्रस्य, जिसने महाप्रलय के लिए अग्नियों की प्रतिष्ठा करी है, गोविंद की प्रतिष्ठा करी है जीवन में, इंद्राग्नि ही। और वो जो महान कृष्ण रूपी अग्नियों में ता उनमें हवा महे, जिसने जीवन के हर क्षण को हर विचार को सबको अर्पित कर दिया है, सोम अपा, जो कृष्ण ज्योतियों में ही नहाता है, सोम पीता है और ज्योतियों का ही पान करता है, वही उस ज्योतिर्मय कहे अनंत की राह जाता है। और इसी के साथ हम पूर्व के ऋषि के चौथे सूक्त में एक बार फिर चलते हैं, जिसमें उसने यही गाया है। विवाह होता है, आप लोग भी शादी करते हो, लेकिन मधुछंदा ऋषि अपना विवाह अपनी आत्मा से कैसे करता है, वो भी सुन लो। आपने कहा तो तत् सवितुर वरेण्यम, स्वामी जी एक लक्ष्य जाप कराया, हमने कहा बहुत बड़ा नाटक कराया, वरेण्यम तो किया ही नहीं, मंत्र जपाया, मंत्र का हिस्सा भी नहीं किया। मधुछंदा गा रहा है, मधुछंदा का गीत सुनो वेद की ऋचाओं में। स्वरूप कृतनुमूदये सुदुघामे गोदुहे जोहुम असी देवी देवी। स्वरूप कृतनु, ये संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले हे कलाकार, हे गोविंद, मूदये और स्वयं आत्मा होकर अपने बनाए हर चित्र में बंधने वाले बैठा है ना आप सब में, तो कहा स्वरूप कृतनुमूदये, स्वरूप स्वरूपों को, इन रूपों को कृत्रिम करने वाले, प्रकट करने वाले, बनाने वाले, मूत है और अपने हर चित्र में स्वयं बन जाने वाले, सुदुघामी गोदुहे, दुधारी गवों की भांति संपूर्ण सचराचर का गोदोहन करने वाले, हे अद्भुत ग्वाले, हे गोदुहे, जुहू मसी देवी देवी। जुहू कहते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार सुरवा को हाथ लेकर, अंत अर्धचंद्राकार भाल तिलक जिसके मस्तक पर, ऐसी उस मनोहारी बांकी छवि का मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा हूँ। गोविंद, तू मुझे दिखने लगा है, मैं तुझे देखने लगा हूँ। अब कोई भाव नहीं आते हैं, कोई आसक्ति नहीं आती है, अब तो मेरा मन भी तुझ में ठहर गया है। तेरी वो मनोहारी छवि हर शरीर में यज्ञ करती, हर जीव को की जूठन को अमृत में लौटाती, तेरी उस मनोहारी मुखाकृति का मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा। कितना मनोहर है तू, कितना अद्भुत रूप है तेरा। और जब निगाह झुक के भीतर आई है तो क्षण क्षण तेरी ही बांकी छवि मुझे यहाँ पर भी उसी मनोहारी लीला में स्पष्ट नजर आई है। तो सोचा आज फिर तुझसे मिलन क्यों ना हो जाए मेरा। तो पुनः सवना गही सोमस्य सोमपापे गोदा हृदय वधो मदा, तो मन सवन को उतर आया। सवन कहते हैं उस स्नान को जहाँ वधू वर के जल से नहलाई जाती है भावरों से पहले, अथवा बालक को सवन स्नान देते हैं पवित्र करने के लिए, अथवा मुर्दा शरीर को जब नहलाते हैं तो उस स्नान को अग्नियों को अर्पित करने से पहले जब नहलाते हैं उसे सवन कहते हैं, है ना। इनको स्नानों को सवन स्नान कहते हैं। तो कहा उपना सवन आ गए, तो सोचा जब आज पिया से मिलना है पहले सवन तो कर ले। तो उपना सवन आ गई सोमपा, सोमपा वहां भी यही शब्द है कि ज्योतियों का जल है उसी से तो सवन होना है। उपना सवन आ गई सोमपा पिब, और ज्योतियों का ही तो आचमन होना है, सोम पीते। यहाँ ऋषि ने उसी भाव को यहाँ इस रूप में कहा है। उपना सवना गई सोमस्य सोमपा पिब गोदाय देवतो मदा, और उसी दुल्हन की तरह मन है कि भावरों में झूमता जा रहा है, कल्पनाओं में बहता जा रहा है, ऐसे ही बहक रहा है, ऐसे ही झूम रहा है जैसे सूरज को प्यार करने वाली धरती अनंत युगों से उसी की भावरें लेती, उसी के सामने झूमती रहती है, सूरज के फेरे लेती है। मेरा मन भी आज भंवर भंवर हुआ जाता है, गोविंद तुझसे मिलने को आतुर हुआ जाता है। और मिलन भी कहाँ हो रहा है, कहा कि मिल भी रहे हैं, मंडप भी कितना सुंदर है हमारा कि लोग कुमकुम लगाते हैं, बिजलियां लगाते हैं, यहाँ तो ग्रह और नक्षत्र हैं और सबसे बड़ा मंडप है ये शरीर जिस जो स्वयं परमेश्वर का बनाया है, ऐसे पवित्र धाम में हे गोविंद आज मिलन है हमारा। और यहाँ तक पहुंचे कैसे, मैं आया कैसे, मैं आई कैसे, तुम्हें पाना कैसे, ये जीव गोपी ने कैसे गोविंद पाए। तो कहा कि उससे पहले मैंने अपने को मांझा था। समन से पहले उबटन से मांझते ना हल्दी का, तो कहा अथाति अंतमानाम विद्याम सुमती नाम मानो अतीक्षा गई, कि यहां तक आने के लिए मैंने भी अपने तन को मांझा था जैसे दुल्हन मांझी जाती है। तो कौन सा अन्न था और कौन सी तमा हल्दी थी, कहा विद्या और सुमति की, विद्या का अन्न था और सुमति की हल्दी थी। अथाति अंतमानाम विद्याम सुमति नाम मानो अतीक्षा आ गई, और अपने आप को नकारता रहा हर विषय से, वासना से, हर झूठे दंभ से और चौधराहट से। अतीक्षा को उल्टा करना पड़ता है, वेद में उल्टी संधियां लगती हैं बहुत सी जगह, पाणी नहीं वहां चलता नहीं है। अतीक्षा को उलट दो ख्या धन अति, तो क्या शब्द बना ख्याति, तो मानो अतीक्षा, कि मैं ख्यातियों से भी दूर भागता रहा कि मुझे झूठे सम्मान मत दो, मैं गुरु नहीं, मैं तो सबके पैर की धूल हूं, सबकी चरण रजो जो है वो है मानो। और यहां तो आप चौधरी बनने के लिए सारा विश्व मन करते हो और सोचते हो कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा। उसको पाने के लिए विषयांत जगत को तो गंवाना ही पड़ेगा, प्रलय करनी ही होगी। और हम हैं कि झूठे दंभ पाप और पाखंड को ही सब कुछ मानते हैं और अपने ही संबंधों को पैर के तलवों से रौंदते हैं, किसी का भी तो सम्मान नहीं कर पाते हैं, प्रभु का भी नहीं कर पाते। चाहते हैं वो मेरे आदेश में आए, मुझे सिद्धियां मिल जाए तो वो मेरी डोरी में बंध जाए और मैं बंदर की तरह भगवान को नचाऊं, सिद्ध जो हो गया ना, ऐसा पाप कैसे सोच लेते हैं। बड़े ही कोई मदांध होते होंगे जो ऐसा सोच पाते होंगे, दया के पात्र हैं। कहा अथाति अंतमानाम विद्यानम सुमती नाम मानो अतीक्षा आगे, विद्या और सुमति की उपटन था और उसी की हल्दी थी, उसी का अन्न था, उसी का बनाया उपकरण था, उससे हम मांझती रही हैं गोपियाँ, अपने आप को रोम रोम मांझती रही हैं, पवित्र करती रही हैं और अपने आप को हर ख्याति प्रसिद्धि से, झूठे दंभ लोभ और मिथ्याभिमान से अलग करती रही हैं। नहीं ख्याति चाहिए, नहीं ख्याति चाहिए, है ना, इस पाप में हमें नहीं फंसना है। फिर क्या हुआ, परी ही विग्रमास्त्रितम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ते सखी भ्या आवरण, परे ही दूर भगाती रही अपने आप को इच्छाओं और अतृप्तियों से, इंद्रियों के विषयों के से भी अपने को अलग करते रहें। भी माने विगत करना, हटाना, ग्रम माने विष, हम विषयों के विष से भी अपने को अलग करते रहें। रितम इंद्रम स्था, रित माने आत्मा, इंद्र माने अग्नियां ज्वालाएं, स्था माने स्थित होना, अपने को इन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में, इन्हीं प्रलय की अग्नियों में स्थापित करती रहीं। पृछा विपश्चितम, और सारे अतीत की चिताएं जलाती रहीं। उस अतीत से कुछ लेना नहीं, वह सत्य है सत्य नहीं, हर चिता जलेगी तभी तो वर्तमान जिएंगे हम। जिसका अतीत नहीं गया वो वर्तमान क्या जिएगा। जो अतीत से लिपटा बैठा है वो कभी सत्य का साथी नहीं हो सकता है। अतीत से लिपटने वाले कभी भेद जगत से अलग नहीं हट सकते। इसीलिए हनुमान तुझे भी परछाई पकड़ने वाली राक्षसी पहले मारनी होगी, तब लंका का प्रवेश पाएगा। हनुमान जी उड़ते जा रहे हैं, जानकी जी को खोजने गए हैं, अचानक उनका उड़ना बंद हो गया। देखा क्या है, तो वहाँ परछाई पकड़ने वाली राक्षसी सागर में रहती है, तो वो परछाई ही चिड़िया की जो पकड़ लेती है और मुँह में डाल लेती है परछाई को, तो जीव अपने आप उसके पेट में चला जाता है। ये उसका विलक्षण भाव है। तो हनुमान जी भी कि परछाई को उसे पकड़ के जो मुंह में डाला, तो हनुमान जी भी उसी में जा समाए, और तब हनुमान जी ने उसको फाड़ दिया भीतर से, और तब बाहर आए कि अतीत को फाड़, मैं लंका जानकी की सुधि नहीं पाएगा, विवेक लौटेगा नहीं तेरा, भटकता रहेगा, और झूठ को ही सच मानेगा, तो गलत आचरण को ही सही देगा। पश्चिताम, अत्सार अतीत को फाड़ती रहीं, नकारती रहीं, जलाती रहीं। यस्ते सखी व्यावरम, इसीलिए तो हे मित्र हे सखा, आज तेरा वरण करने हम जीव रूपी गोपियां, हे आत्मा गोविंद तेरे पास आ पाए। लेकिन हम कहां पहुंच पाएंगे पास उसके, कैसे पहुंचेंगे। विराट दर्शन हमने गीता का किया है पिछले रविवार को, कि हर चीज में वो है नारायण दिखा रहे हैं। कौन सा ग्रह नक्षत्र है जो प्रभु की इच्छा के बिना प्रकट हो सकता है, तो हर रूप वही है, हर क्षय वही है, फिर मुझे गुस्सा किससे है, बदला किससे है, ईर्ष्या द्वेष किससे है, घृणा किससे है। तो आगे कह रही है गोपी, उत ब्रुवन तुम निधो निर्यंत सिदारत दधाना इंद्र, उत माने संशय, ब्रुवन तु बनावट, झूठे संबंध झूठे नाते नाटक के ठोंक, उठ संशय प्रवंतु बनावट निदो असत्य ज्ञान, एक दूसरे की बुराई, हाँ छिद्रान्वेषण करना, हर जगह मैल खोजना, जैसे सुअर अपना भोजन ढूंढता है हम भी दूसरों में मैल ढूंढते हैं, तो हम उससे भी घटिया भोजन करते हैं, तभी तो दूसरों में बुराइयां देखते हैं। तो कहा उठ प्रवंतु नो निदो, न संशय है न बनावट है, नो निदो और न अज्ञान, निर्यंतश इन सबसे दूर हट गए, फेंक दिया है इनको, जला दिया है, ता मित्रस्य प्रशस्त है, महाप्रलय की अग्नियों में ये सब जला आए हैं, क्या अब तो सब जल जाएगा गोविंद, बस तेरी ज्योति रहेगी, तू रहेगा नारायण, इससे हटके अब कोई भाव नहीं होगा, कोई सम्मान भी देगा तो नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि प्रभु बोलने वाला तू, जिलाने वाला तू, क्षण क्षण रूप देने वाला तू है, तो उसमें मैं कहां, तू ही तू है। तो कहा उत ब्रुवन तू नो निधो, संशय बनावट भेद जगत झूठ और कपट, निर्यंत इन सबसे निर्यंत हो गए, अलग हट गए, बिलग हो गए, इन सबको भस्म किया है, चिदारत एक ही भाव में मेरा चित अब तुम में आ समाया है गोविंद। तो सुनो, आज इन ब्रह्म ज्वालाओं के सामने इस मंडप में मुझे कैसे ग्रहण करो हे प्रियतम, कैसे ग्रहण करो, दधाना इंद्र दुआ, आज मुझे ऐसे ही धारण करो जैसे ये लपटे समधाओं को धारण कर रही हैं, क्योंकि ये समधाएं जब अग्नि स्वीकार लेती है तो ये सब लपट हो जाती हैं, ये फिर कहाँ लौट पाती हैं, हम भी समाए तुम में ऐसे गोविंद कि फिर कभी लौट ना पाए, फिर कोई अलग रूप ना हो, कोई अस्तित्व ना हो, दधाना इंद्र दुआ, ऐसे ही धारण करो। वेद सुनो तो श्रीमद् भगवद गीता सुनो तो बात एक है बेटा, लेकिन जो झूठ कपट विषयों की पाप की जिंदगी न छोड़ेगा वो कैसे पाएगा इस अमृत के मार्ग को? अपने से पूछ डालो कि क्या ये जन्म भी व्यर्थ जाएगा? सत्य यह है कि कोई मेरा नहीं है, एक गोपाल मेरा है। सत्य यह है कि अभी आंख मुदेगी वो लकड़ियों पे फूंक आएंगे मुझे, पितृयान पर भटकने जाना होगा मुझे, और अगर स्वप्न में भी दिख गया तो सारे डर जाएंगे, घर के लोग मेरी गया कराएंगे। तो सच को हम अभी क्यों ना मान लें? और हमें अपनों को छोड़ना नहीं है, हमें उनसे घृणा नहीं करनी है, बल्कि हमें तो ईश्वर भाव में उन सबको प्यार करना है। अभी तो दूर दूर थे, अब और करीब होना है। ये भी नहीं कि घर छोड़ने को कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि मैं तुम्हें संबंध छोड़ने को कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कपट छोड़ दो, भेद छोड़ दो, असत्य छोड़ दो, जिससे आत्मा से आत्मा जुड़े, तुम उनके और करीब और सगे हो जाओ सत्य रूप में। अभी तो झूठ से जुड़े हो, कल गोविंद से जुड़ जाओ। धर्म ये नहीं कह रहा कि भाग जाओ, धर्म ये नहीं कह रहा कि कर्तव्यों से विमुख हो जाओ, धर्म कह रहा है कि आत्मा की मौज में आओ, उसके निमित्त हो जाओ, जिससे हर कर्तव्य पूजा हो, तपस्या हो, साधना हो, चाहे वो घर गृहस्थी का है, तुम्हारे दुकान धंधे का है, सब सब अमृत हो जाए। अरे इसमें क्या बुराई है, सुखी सुख है, फिर घबराते क्यों? क्योंकि धर्म, सनातन धर्म ना तो किसी को संन्यास देता है, न किसी से कहता है कि वो ले ले, और न यहाँ कोई संन्यास लेता है। यहाँ कोई संन्यास नहीं देता, कोई संन्यास नहीं लेता। एक घटना बताते हैं आपको। बनारस से पधारे हमारे पास, अच्छे कोई कर्मयोगी थे, गवर्नमेंट जॉब में भी रहे होंगे। आगे कहने लगे, स्वामी जी मैंने आपकी किताब पढ़ी, मेरे तो आंखें खुल गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रभु की राजा। कहने उसी लिए आया हूँ, आज से कोई 40 बरस पहले की बात है। कहने ये 2 लाख रुपया भी लाया हूँ, और वो सब मिथ्या जगत है, सबको गोली मार आया। मैंने गोली मार आए तो यहाँ क्यों आए? पहले प्रायश्चित को थाने तो जाओ, जाके रिपोर्ट लिखा। बोले नहीं नहीं, त्याग आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने मारा वारा तो नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर क्यों आए हो यहाँ? कहने बस ये ले आए, इसको आप अपनी सेवा में ले लो, मुझे संन्यास दो, मैं तो अब आप ही के पास रहूँगा। मैंने कहा तो मेरी किताब में कहीं यही पढ़ के आया था तो पगले, लगता उल्टी पढ़ी किताब तूने, समझ में नहीं आई तेरे। बोला तो फिर क्या करूँ? मैंने कहा ये 2 लाख रुपये उठा और वापस घर को जा। पत्नी में, संतान में, परिवार में, परिवार के बाहर सब में गोविंद का भाव लाना। पहले तू देखने का प्रयास करेगा, विषयों को छोड़ेगा, उनको जलाएगा। अभी तक तेरा जीवन भस्म हो रहा, अब विषय भस्म होंगे, क्योंकि दोनों में एक को तो जलना ही पड़ेगा। और मैंने कहा जब सब में गोविंद दिखने लगे, बिना घुंघरुओं के रुनन झुनन होने लगे, और जब उसकी प्यार की मदहोशी सारे होश ले जाए, तो इन 2 लाख को वहीं गोली मार के चले आना, मैं संन्यास दे दूंगा। सुन, संन्यास लेना मत, ये महापाप होता है, लिया नहीं जाता, ये तो हो जाता है। उस अवस्था को पाना होता है, और जब तक विषयी मन नहीं जलेगा, उसकी अग्नि नहीं होगी, तो तेरे बदन पे रंग कैसे आएगा? क्योंकि उसी को जलाना है, तभी तो यहां लपट जगानी है। वैसे मैंने कहा उन दिनों 51 रुपये में यही नजदीक वाली डिस्ट्रिक्ट में संन्यास मिलता था, चाहे बाई पोस्ट ले लो। मैंने कहा तू वहां से ले ले, फिर आजकल 101 रुपये में मिलता सीतापुर में, 101 रुपये आप डाक से भेज दो, संन्यास डाक से आ जाएगा। संप्रदाय जो न करें, उनकी तो लीला न्यारी है ना भाई। तो कहा तू छोड़ना मत किसी को, हाँ बेखुदी में छूट जाए तो इसमें तेरा दोष क्या। वो नशा ना आया, वो रस न बरसा, तो वस्त्र थोड़े न बदले, तुमने ढोंग किया, तुमने नाटक किया है। तो कहा उत ब्रवंत उन्होंने दो निर्यंत अश्चिदार कि बनावट संदेह भेद विषयांधता इन सब से दूर हट गए हैं। चिदारत एक ही भाव में तुम में आ समाए हैं गोविंद, दधाना इंद्र दुआ। जैसे संघ्राम को अग्नि में जाती है और अग्नि उसे अपना रूप देती है, आज गोविंद दे रूप अपना, बना दे लपट मुझको अपने, हे कृष्ण हे अग्नि आज तू मुझे ऐसे ही स्वीकार। और वही यहाँ की ऋचा है कि ता मित्रस्य प्रशस्त है इंद्र अग्नि ता हवा महे सोम पा सोम पीत है। ता माने उन मित्रस्य महाप्रलय की उन अग्नियों में पवित्र ज्वालाओं में प्रशस्त है, उनकी प्रशंसा कर क्योंकि उन्हीं के कारण तू आज भी है। तेरे विषय तुझे एक सांस एक धड़कन नहीं दे सकते, तेरे रिश्तेदार भी तुझे जीवन का एक क्षण नहीं दे सकते, वो मित्र से वो ज्वालाएं ही दे रही हैं तुझे। आज भी ये यज्ञ प्रज्वलित है तो न देरी कर, ता मित्र से प्रशस्त है अंतर में प्रज्वलित है महाप्रलय यज्ञ की ज्वालाएं, ब्रह्म अग्नियां प्रज्वलित हैं, यज्ञ निरंतर चल रहा है। अरे जब भोजन पवित्र रक्त में ज्योतियों में लौट रहा है, आ तू भी इसी में समा, इसी से रूप लिया है तूने, इसी से हर बार जन्म पाया तूने, क्यों जाता है पितृयान में देवयान में आ। ता मित्रस्य प्रशस्तये इंद्रा अग्नि ता हवामय, और आज उन्हीं कृष्ण रूपी अग्नियों में अहो यज्ञ हो जा, हवामय हवाम अहे का अहो यथ है क्या, आज इन आत्म ज्वालाओं में यज्ञ हो जा। सोम अपा आत्म ज्योतियों के जल में नहा, क्या विषयों में नहाता है, सोम पीता है और इस अमृत का पान कर अमर हो जा। आज इसी भावना से हम आज के सत्संग को लें और गोपाल को अपने मन में बसा लें, सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका लें, आज उनके मनोहारी रूप में इस ऋचा को संकल्प बना लें। अरे भाई कभी तो शुरू करना है तो अभी क्यों नहीं, जब हम सब उसमें मिलना चाहते हैं तो मैं पूछता हूं फिर क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, देरी क्यों करना चाहते हैं। आए आज संकल्प लें कि आज से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, लोग और मन के नाटक नहीं, गोविंद का आदेश चलेगा कि नारायण जो आप करोगे हम वही होंगे, जो आप चाहोगे वही हम बनेंगे, हम अपने आदेश आपको नहीं देंगे प्रभु, हम आपके आदेश में चलेंगे। ता मित्रस्य आज उसी भावना से आए, सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें, अब भगवान के मनोहारी रूप का ध्यान करें, उनके मनोहारी रूप में अपने आप को बसा दें और आज संकल्प लें कि हम श्रीमद् भगवद गीता और वेद की इस पावन भूमि पर हम नया जन्म ले के दिखाएंगे और सारे अतीत को जला के दिखाएंगे, सारे विषयों को फूंक देंगे, हम सबका अमृत बनेंगे, हम सबके सुख का कारण बनेंगे। सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें, गोविंद हरि हरि ओ नारायण हरि, हे नाथ हे हरि गोविंद।